na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 16 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 8 dzień kwietnia, na zegarze 13. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Wyniki wyborów szybciej niż się spodziewamy, ale jeszcze nie dzisiaj. W PKW sprawnie idzie zliczanie danych po wczorajszym głosowaniu. W tym serwisie sprawdzimy, co o wynikach wyborów mówią politycy największych ugrupowań, a także zapytamy, jak rezultaty oceniają politolodzy. Koktajle Mołotowa minionej nocy dwukrotnie rozbite o budynek ambasady Rosji w Wilnie. Wyniki wyborów możemy poznać szybciej niż się spodziewamy, choć jeszcze nie dzisiaj, powiedziała o tym szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Według niej najprawdopodobniej jako pierwsze zostaną podane zbiorcze wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział z kolei, że w wyborach do sejmików wojewódzkich zebrano 85% danych. Z wyborów do rad powiatów zgromadzono 82%. Z kolei komisje zbierające wyniki wyborów do rad gmin przesłały dotąd 95% danych, a te dotyczące wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 97%. Kolejna konferencja PKW ma się odbyć o 17.30. Będzie tam nasz reporter, będziemy o tym informować w serwisach Trójki. Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało powtórzyć sukces z wyborów samorządowych w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mówi o tym poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Ugrupowanie, choć osiągnęło najlepszy wynik w skali kraju, to prawdopodobnie straci władzę w kilku sejmikach. Kuźmiuk stwierdził, że te wybory pokazały, że PiS się jeszcze nie skończyło. Funkcjonowaliśmy w 8 sejmikach, zresztą w 2 z nich w skrajnie trudnych warunkach, więc ten stan rzeczy z jakimś prawdopodobieństwem uda nam się chyba utrzymać, więc w skrajnie trudnych warunkach, kiedy nas publicznie kładziono do grobu, co więcej robiono tutaj w Sejmie i poza Sejmem wszystko, żeby wystraszyć naszych wyborców, uważam za absolutny sukces. Z wyniku wyborów zadowolona jest komisja Koalicja Obywatelska. Według posła ugrupowania Dariusza Jońskiego formacja osiągnęła znakomity wynik w dużych miastach oraz odbudowała wpływy w sejmikach. No sukces niewątpliwie to nasi burmistrzowie, wójtowie, prezydenci, którzy często wygrywali. Cieszymy się z tego, cieszymy się, że odbudowujemy również wpływy, jeśli chodzi o sejmiki. Koalicje Trzeciej Drogi z Koalicją Obywatelską dają szansę na to, że w większości, w kilkunastu sejmikach będziemy współrządzić, co nas bardzo cieszy, bo to ostatecznie pokazuje, kto będzie miał władzę w sejmikach. Przypomnijmy, z sondażu Exit Poll wynika, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało największe poparcie do sejmików wojewódzkich. W skali kraju 33,7% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9%. Na trzecim Trzecia Droga z poparciem na poziomie 13,5%, a na czwartym Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%. Lewica uzyskała 6,8% głosów. Na lokalne komitety wyborcze zagłosowało niespełna 4% wyborców. W wynikach mówili przedstawiciele partii, teraz pytamy politologów. Jak zauważają, każde z ugrupowań ma powody do radości, chociaż jednoznacznego zwycięzcy nie ma. Politolog Piotr Makowiecki na antenie Polskiego Radia 24 zwrócił uwagę, że po ogłoszeniu wyników sondażowych sukces ogłosili wszyscy liderzy. Prezes ogłosił, że przedwcześnie go położono do grobu, więc wygrali. Nie patrzy na to, że większości nie mogło rządzić. Koalicja wygrała, bo zwiększyła swój stan posiadania. No i oczywiście Piotr Trzaskowski plus Hanna Zdanowska plus w Katowicach, w Rzeszowie, w Krakowie. No wszędzie tak naprawdę są zadowoleni. Politolog z Uniwersytetu Łódzkiego Michał Klonowski podkreślił, że ciekawe są wyniki poparcia dla mniejszych ugrupowań. Trzeciej Drodze udało się powtórzyć wynik z wyborów parlamentarnych, co uważam, że jest bardzo dużym sukcesem. Bardzo dobry wynik Konfederacji. Politolodzy zwracają też uwagę, że w kampanii zbyt mało było tematyki lokalnej. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. I w temacie wyborów zaglądamy jeszcze do miast. Sprawdzamy, gdzie między innymi będzie dogrywka. Druga tura szykuje się w Krakowie. Przeszli do niej Aleksander Miszalski 37% głosów i Łukasz Gibała 27%. W Gdyni do drugiej tury przeszli Aleksandra Kosiorek 34% głosów i Tadeusz Szemiot 25%. W Kielcach ponownie zmierzą się ze sobą Agata Wojda 33% głosów i Marcin Stępniewski 25%. W Siedlcach Tomasz Chapunowicz, który zdobył 40% głosów, zmierzy kojarzy się z Andrzejem Sitnikiem, który otrzymał 33% głosów. I zmieniamy temat. Budynek ambasady Rosji w Wilnie został z minionej nocy dwukrotnie obrzucony koktajlami Mołotowa. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzona została jedynie ściana budynku. Sprawę bada prokuratura w stolicy Litwy, ale na razie nie udało się ująć sprawców. Policja podała, że rozważana jest możliwość wzmocnienia ochrony rosyjskiej ambasady w Wilnie. Litwa należy do najważniejszych sojuszników Ukrainy, odpierającej od ponad 2 lat inwazję Rosji. Szwedzki rząd zdecydował się wydalić 57-letnią chińską dziennikarkę. Kobieta dostała też dożywotni zakaz wjazdu do kraju. Jak podano, jej działalność zagrażała bezpieczeństwu państwa. Szwedzkie media poinformowały, że kobieta została aresztowana jeszcze w zeszłym roku. Wcześniej pracowała dla różnych redakcji, także w Danii i w Norwegii, między innymi oferując tłumaczenia. W Szwecji oprócz pisania artykułów organizowała imprezy wspierające władze komunistyczne Chin. W związku z decyzją o wydaleniu dziennikarka odwołała się do sądu, wskazując, że w Chinach grożą jej represje. Sąd jednak odrzucił jej odwołanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże i tu miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19-21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na południu, chłodniej nad samym morzem od 12 do 14 stopni. Ciśnienie niestety spada, co może niekorzystnie odbić się na naszym samopoczuciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze już 6 minut po godzinie 13. Program Środka poleca swoje usługi do godziny 15. W tej godzinie między innymi o drugiej edycji Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni Let's Doc. Za chwilę rozmowa z organizatorkami. Będzie również rozmowa, ale też i informacja, bo to połączymy, związana z tym, że mija już 20 lat systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego. Na co to się przekłada na konkretne liczby wydanych certyfikatów chociażby, więc o tym porozmawiamy. Nie zabraknie też fajnego filmu, czyli cyklu Ryszarda Jaźmińskiego, który z kolei spotkał się z aktorem Leszkiem Lichotą i miał okazję porozmawiać o roli Leszka Lichoty jako reportera wojennego w najnowszej produkcji w filmie Krzysztofa Łukasiewicza Czerwone Maki. Program Środka. could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl, stay with me, stay with me, beautiful girl. 10 minut po godzinie 13 to porozmawiamy, czyli Let's Talk na temat Let's Doc, czyli festiwalu filmów dokumentalnych dla młodej widowni Let's Doc. Dzień dobry, w studiu Katarzyna Ślicka, zastępczyni dyrektorki Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Dzień dobry. I Alicja Nowacka, współprogramerka festiwalu Let's Doc. Dzień dobry. To jest druga edycja festiwalu, więc z pewnością są już refleksje po tej pierwszej edycji. Festiwal staje się większy, ma bogatą repertuar. Jak to możemy porównać? Pierwsza nasza edycja odbyła się w październiku, także nie tak dawno. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że po tej pierwszej edycji mieliśmy taki wniosek, że less is more. Czyli postanowiliśmy właśnie skondensować nasz program, podzielić go bardziej na taki repertuar dla widzów indywidualnych i dla widzów szkolnych, na pokazy szkolne. Bardzo to dobrze przygotowaliśmy i przemyśleliśmy. Program jest bardzo bogaty, bardzo różnorodny, po prostu wspaniały, ale jak się spojrzy na ilość filmów, to akurat jest ich troszkę mniej. Ale tak jak mówię, robimy porządki, zrobiliśmy porządki w szufladach i myślę, że to jest z pożytkiem dla struktury festiwalu, z pożytkiem dla widzów, którzy będą mieli może troszkę mniejszy wybór, ale bardziej tak jasno podany. Więc rozwój czasami oznacza ociosywanie się ze zbędnego balastu i właśnie to zrobiliśmy. Żeby skonkretyzować, prawda, dla kogo to ma być. Wiemy, że jest to festiwal adresowany do młodych ludzi i to pewnie też wpływa na repertuar. Znalazłem filmy między innymi dla ośmiolatków, co akurat było zaskoczeniem, że filmy dokumentalne i w ogóle ten rodzaj komunikacji ze światem i opowiadania historii już od 8 roku życia może nam towarzyszyć. Więc teraz pytanie do pani Alicji, związane właśnie z budowaniem repertuaru. Rzeczywiście w Polsce jeszcze to kino dokumentalne dla młodego widza jest na takim etapie, powiedziałabym, raczkującym. Nasza branża jakby nie jest do końca właśnie jeszcze do tego przyzwyczajona, że można filmy dokumentalne produkować już z myślą o młodym widzu. I no właśnie, my w takim razie zapraszamy kina innych narodowości do nas. I szczególnie tutaj powiedziałabym, że przoduje kino niderlandzkie. I właśnie u nich jest troszeczkę to inne myślenie o dokumencie dla młodego widza. Oni bardziej stawiają na takie krótkie formy filmowe i no zdecydowanie chcieliśmy się jako pierwszy nasz seans sobotni pokazać film Martwy jak mamut, który właściwie jest serialem i tak właśnie funkcjonuje w Niderlandach. A my pokazujemy go jako po prostu taki zlepiony film pełnometrażowy i gdzie właśnie bohaterowie są mniej więcej powiedzmy 8-9-latkami. I powiedziałabym, że temat brzmi poważnie, mianowicie opowiada ten film o śmierci ich nauczycielek, ale jak najbardziej jest to właśnie film stworzony już z myślą o tych najmłodszych widzach, by z tym tematem jakoś ich oswoić, ale przede wszystkim opowiedzieć to w bardzo ciekawej filmowej formie i film zostawia nas z taką piękną refleksją o tym właśnie, jak jesteśmy wielką, częścią wielkiego po prostu ekosystemu, częścią przyrody. No tak, młody człowiek jest przyzwyczajony do tak zwanego multiscreeningu i to też jest problem. Coraz częściej sięgamy do mediów społecznościowych, które oferują krótkie formy audiowizualne, ale też to powoduje przebodźcowanie. Czy właśnie taka jest też idea festiwalu, żeby trochę powalczyć o uwagę tego młodego widza, z, właśnie powalczyć z mediami społecznościowymi? Myślę, że nie. Też bym tego nie nazywała walką, bo myślę, że to od razu byśmy musieli się poddać walkoverem, że świat już poszedł tak szybko do przodu, że nie cofniemy tego i tylko możemy właśnie się zastanawiać, jak tego używać mądrze, jak używać mediów społecznościowych mądrze, nie obrażać się na to, nie obrażać się na młodych ludzi, że tego używają, zwłaszcza, że sami też używamy. Także wychodzimy z jakimś taką próbą zrozumienia młodego człowieka. Też chciałam powiedzieć, że rzeczywiście mamy filmy dla młodszej widowni, ale młody widz to jest bardzo szerokie pojęcie. Między 11-latkiem a 17-latkiem jest po prostu przepaść, rozpadlina, morze, kanion. To prawda. W związku z tym podzieliliśmy właśnie ten program na filmy 10+ i 14+, ale nigdzie nikogo nie krytykujemy za nadużywanie mediów społecznościowych i w ogóle za nic. Festiwal ma uczyć właśnie tak, skupienia. Nawet jeżeli to jest krótka forma, to fajnie usiąść na 15 minut w fotelu kinowym i skupić się na ekranie. To jest taka umiejętność, która myślę, że każdemu się przydaje, niezależnie od wieku. Skupienie się w ogóle na jednej rzeczy, tu i teraz. Ja też tutaj dopowiedziała, że to jest właściwie taki stereotyp o młodych ludziach, że no mówi się, że nam się po prostu ten okres utrzymywania uwagi bardzo skrócił, co nie do końca jest prawda. I jednak młodzi ludzie też potrzebują wyciszenia. I ja w takiej mojej pracy z młodzieżą bardzo to obserwuję, że oni potrzebują tej ciemnej sali kinowej, żeby się zamknąć właśnie na godzinę, obejrzeć film, który może jest troszeczkę inny niż do których są przyzwyczajeni w takim repertuarze, który nam proponują dystrybutorzy i oni naprawdę bardzo to doceniają, że mają taką uwagę, mogą się na czymś skupić i do tego jeszcze obejrzeć film, który opowiada o ich problemach w sposób bardzo właśnie im bliski, to znaczy nie to, co powiedziała przed chwilą Kasia, że nie krytykujemy ich za to, że świat się zmienił i ich nawyki oglądania się zmieniły, tylko właśnie, że chcemy im wyjść naprzeciw i pokazujemy na przykład film o młodych ludziach, którzy z tej technologii korzystają. Czyli... No bo też właśnie ci starsi mogą się sporo rzeczy fajnych dowiedzieć od młodych ludzi i odetchnąłem z ulgą, że nie chodzi o walkę, tylko bardziej o poszerzanie horyzontów i pokazywanie świata z różnych stron i do tej różnorodności pewnie nawiążemy, ale już w kolejnym wejściu naszego spotkania za chwilę ciąg dalszej rozmowy dotyczącej Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni Let's Doc, który startuje już 13 kwietnia. I've seen you there, flowers in your hair. The last dream of every dying lover. I've seen you there, with the flowers in your hair. It's not too much today, answer's gone away. With a giant courtesan, with the tiny hands that love makes me shiver. Dying soldier, I've seen you there, flowers in your hair. The last king of every dying empire, just let it die, sit back, enjoy the ride. They all queued up to see the old girl got away as the tattered standard hits the ground. Another coronation day. Frontier, Arcadia, reasons 13 kwietnia rusza druga edycja Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni Let's Doc. No i tutaj ciekawostka, bo z jednej strony mamy wydarzenie stacjonarne, a z drugiej strony mamy wydarzenie, które jest realizowane w tej cyfrowej przestrzeni na platformie VOD. W studiu gościnie Katarzyna Ślesicka, a także Alicja Nowacka. I właśnie chciałem zapytać o formułę festiwalu, ale też o ten podział na wydarzenie w Kinotece w Warszawie, ale też na wydarzenie realizowane w przestrzeni cyfrowej. Tak, no faktycznie staramy się po prostu iść za duchem czasu, czyli próbować godzić różne przestrzenie, różne platformy. No i dlatego przede wszystkim oczywiście zachęcamy widzów do wizyty w kinie, no bo jak tutaj sobie powiedzieliśmy przed piosenką, nie ma to jak oglądać film w kinie i się na nim skupić i poświęcić pełną uwagę, więc zapraszamy do Kinoteki, zapraszamy w ten weekend bardzo gorąco właśnie widzów indywidualnych, ponieważ w ciągu tygodnia mamy pokazy dla szkół. Natomiast no ponieważ wiemy, że nie wszyscy są w stanie dotrzeć do Warszawy, bo są z innych miast albo z jakichś innych powodów nie mogą przyjść do kina, no to właśnie dla nich mamy tę ofertę online'ową na platformie VOD Warszawa, którą Centrum Kultury Filmowej prowadzi. Właśnie praktycznie wszystkie filmy festiwalowe będą dostępne aż do 5 maja. Także ci, którzy nie mogą dotrzeć, mogą obejrzeć filmy tam, albo najlepiej byłoby, jakby najpierw przyszli do kina i tak tam nabrali apetytu na więcej tytułów, żeby później zajrzeli na VOD. Mamy taką głęboką wiarę, że te widownie się nie kanibalizują, tylko po prostu lubimy jednego dnia tak, a drugiego dnia inaczej i to jest w porządku. Tym bardziej, że też poszczególne dokumenty z pewnością będą zachęcały do tego, żeby przetrawić to, co się zobaczyło, ale też porozmawiać o tym, no bo to są filmy, które pokazują właściwie życie młodych ludzi, ale też codzienne takie doświadczenia, z którymi i wyzwania, z którymi młodzi ludzie dorastając muszą sobie poradzić. To nie jest łatwe kino, lekkie, łatwe i przyjemne. A może zdarzają się właśnie takie produkcje, które gdzieś tam uśmiech na twarzy potrafią wymalować? No oczywiście tutaj to się nie wyklucza. Bardzo, bardzo przyjemna forma filmowa i trudne tematy. Właśnie to jest tutaj cała ta sztuka, że te nasze dokumenty opowiadają często bardzo, bardzo trudnych i skomplikowanych sprawach, ale w sposób taki, żeby ten młody widz nie poczuł się przytłoczony, tylko żeby dać nadzieję na to, że świat jest lepszy dzięki ludziom i dużo sobie jako ludzie utrudniamy w życiu, ale prawda jest taka, że też dużo sobie możemy pomóc i mamy wiele takich wspaniałych filmów, które opowiadają o tej wspaniałej cesze młodych ludzi, czyli właśnie tej zdolności do takiego solidaryzowania się w sprawach, które są dla nich jak najbardziej istotne i palące, czyli na przykład zmiana klimatu, ale mamy też wspaniały film o dziewczynce, która jest w spektrum autyzmu i która właśnie zainspirowana filmem, który też pokazujemy na naszym festiwalu, mianowicie film Jestem Greta. Bohaterka filmu Neurotypes obejrzała ten film i kiedy zobaczyła, że jej niemalże rówieśniczka, także która znajduje się w spektrum autyzmu, dokonuje takich zmian na świecie, ona postanawia stanąć z banerem przed z kolei fińskim parlamentem i walczyć o równą edukację dla osób, które no właśnie tych równych szans nie mają. Jest też klasyka, bo to nie są tylko i wyłącznie filmy, które powstały na przykład w ciągu ostatnich lat, ale również sięgają państwo do klasycznych autorów, czyli na przykład Marcel Łuziński albo Krzysztof Kieślowski. Oni też adresowali swoje prace, oczywiście nie wszystkie, ale część, do tej młodszej widowni. To też może być odkrywcze. No tak, to jest taki troszkę nasz przewrotny pomysł, idący w ślad za tą refleksją, że właśnie w Polsce nie za dużo tych filmów dla młodej widowni dokumentalnych powstaje, albo że czasami tak powstają trochę mimochodem, to znaczy, że po prostu jest to film o jakimś młodym bohaterze, no a że dokumentaliści ci artystyczni, autorscy dokumentaliści, oni faktycznie zawsze bardzo podmiotowo podchodzą do sprawy, bardzo z dużą empatią podchodzą do bohaterów, idą za nimi, nie narzucają swojego punktu widzenia, no to czasami tak może przez przypadek wyszło, że jest to wspaniały film o jakimś młodym człowieku i który w związku z tym też może być dla innego młodego człowieka ciekawy i wartościowy. I znalazłyśmy właśnie filmy właśnie wśród klasyki polskiego dokumentu. Wszystko może się przytrafić. Marcela Ozińskiego, Siedem kobiet w różnym wieku Krzysztofa Kieślowskiego i Na progu Kazimierza Karabasza. I chcemy właśnie je pokazać na zakończenie festiwalu, wskazując, że właśnie w historii polskiego kina znajdują się takie perełki, które właśnie też powstawały z większą lub mniejszą myślą o młodym widzu. I można się wtedy, prawda, przekonać, czy te problemy były takie same, czy coś jednak się zmieniło na przestrzeni lat. No dla młodych to jest taka po prostu kapsuła czasu i no zdecydowanie, szczególnie chyba we filmie Wszystko może się przytrafić. No te pytania tak naprawdę zawsze pozostają te same i odpowiedzi właściwie też. 13 kwietnia festiwal się rozpoczyna, 20 kwietnia kończy galą. Tak. Jest i ceremonia otwarcia, i gala, która podsumuje wydarzenie, ale do 5 maja całość dostępna na platformie VOD. Więc odsyłamy na przykład na profil na Facebooku albo na stronę internetową, gdzie tak, można wszystko znaleźć. Zapraszamy, tkfwaw.pl, nasza strona internetowa, profil na Facebooku, na Instagramie, tam jesteśmy, można nas znaleźć. Dziękuję pięknie za rozmowę i za wizytę w studiu. Dziękujemy bardzo. Katarzyna Ślesicka, zastępczyni dyrektorki Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, a także Alicja Nowacka, współprogramerka festiwalu Let's Doc. Przypominamy, już 13 kwietnia startuje to wydarzenie. I feel so lonely in crowded rooms. I feel so lonely.

zdecydowanie determinuje nam rzeczywistość. Spójrzmy tylko na dwie statystyki, nie będę Państwa przynudzał nimi, ale 2016 rok to jest moment, kiedy 1111 osób przystąpiło do egzaminu, a rok 2023 to jest rok, gdzie prawie 17,5 tysiąca osób przystąpiło w czterech sesjach do egzaminu. Świadczy to o ogromnym zainteresowaniu językiem polskim i tu determinuje nas sytuacja wojny na Ukrainie przede wszystkim, gdzie ten poziom B1, bo tam jest największe zainteresowanie, no daje możliwość odnalezienia się na rynku pracy wielu osobom. Okazuje się też, że wiele chce znać ten nie tylko średnio zaawansowany poziom, ale poziom C1, który jest już no, wyższego rodzaju sprawczością, a on z kolei daje szansę na nieodpłatne kształcenie w Polsce na studiach wyższych, na uczelniach publicznych, więc dla obcokrajowca jest to gigantyczna szansa. My podczas naszej konferencji w piątek mieliśmy taką doktorantkę, która świetnie włada językiem polskim z Chin, z Korei, z Japonii, bo w tym roku też przypada jubileusz trzech polonistych, czyli krajów orientalnych, gdzie rzeczywiście to zainteresowanie polszczyzną jest gigantyczne i my na to liczymy, żeby pobudzać i też dawać w naszych programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej szansę na wymianę i współpracę bilateralną z tymi krajami, bo zależy nam przede wszystkim na tym, żeby język polski nadal miał bardzo dobry status popularności. Niektórzy mówią, że jest to język trudny. Ja bym tak nie powiedział, no bo właśnie, jeżeli popatrzymy... Są rankingi różne, prawda? Można się spotkać z takimi zestawieniami, które właśnie pokazują, że język polski jest jednym z tych najtrudniejszych. To nie jest tak... To nie jest dobra reklama języka polskiego, powiedzmy sobie szczerze. Przede wszystkim najtrudniejszy według językoznawców, i tutaj wszyscy są zgodni co do tego, jest język mandaryński. To jest najtrudniejszy język. Oczywiście języki chiński, japoński też mają swoją specyfikę. Natomiast język polski, no, język Mickiewicza, no, język naszych wieszczów narodowych, no, to jest też także bardzo atrakcyjny pod względem dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa historycznego, bo jednak musimy pamiętać o tym, że polszczyzna ewoluuje i się zmienia i chyba takie piękno języka jest rzadko spotykane, bo wiele języków ma to do siebie, że po prostu język angielski je determinuje albo w dużej mierze zastępuje. Tu podam przykład języka niemieckiego, gdzie praktycznie coraz częściej język angielski no, zamienia i zmienia tą formułę z językiem niemieckim. My oczywiście też jesteśmy na to podatni, ale nie w takim stopniu, bo zawsze jesteśmy w stanie odnaleźć tą staropolską albo tradycyjną formułę naszą polską, która jest piękna, może czasem zaniedbywana obecnie, ale warto do niej wrócić. Jak się okazuje, rokrocznie liczba zdających rośnie też zainteresowanie naszym językiem. Tak jak wspomnieliśmy, jest to przede wszystkim realizacja bardzo często marzeń o lepszym życiu. A jak wygląda sam egzamin? To jest kilka stopni, tak? Które trzeba zaliczyć? Tak, dokładnie. No ten egzamin jest dokładnie taki sam, jak na większość osób zdaje na FC, tak? First Certificate in English, to jest poziom B2, więc mamy poziomy A2, B1, B2, C1, C2. I sam oczywiście egzamin wymaga znajomości komunikatywnego, porozumiewania się języka polskiego. Mamy też egzamin ze słuchu, czyli taki klasyczny, jak to Anglicy mawiają, listening, tak? Mówię tutaj do swoich doświadczeń z kolei odwołując się do języka angielskiego, bo to też z kolei mi było potrzebne w moim życiu zawodowym. I też oczywiście, czyli sytuacja komunikacyjna, pisanie, i słuchanie, te elementy są niezbędne, to jest zgodne z tym formatem takim europejskim i myślę, że to jest takie typowe podejście. Oczywiście wymagane jest wcześniejsze przygotowanie się w ramach lektoratów najlepiej i tak też nasi obcokrajowcy wskazują na to, że indywidualnie lektorzy, mając doświadczenie, są w stanie przygotować do zdania egzaminu tych obcokrajowców i uzyskać dobre rezultaty. Zdawalność jest różnie. Ostatni rok to na poziomie 85%. Uważam, że to jest całkiem przyzwoity poziom. Język jako też narzędzie promocji naszej kultury, naszego dorobku również na świecie. 20 lat za państwem, a te kolejne 20 i więcej, mamy nadzieję, że przed. Także dziękuję pięknie za rozmowę. Gościem Trójki był dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. I przypominamy, że system poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego ma już 20 lat. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie, kłaniam się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Islands w programie Środka w Trójce, The Tower. To jest to nagranie, które wspólnie usłyszeliśmy na antenie. Natomiast teraz warto sprawdzić, co słychać na wielkim ekranie. Fajny film. A w filmie Krzysztofa Łukasiewicza Czerwone Maki w jednej z głównych ról zobaczymy Leszka Lichotę. Aktor zagrał redaktora, reportera wojennego, postać wzorowaną na osobie Melchiora Wańkowicza. Z Leszkiem Lichotą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wydaje mi się, że z jednej strony wszyscy mamy jakieś podstawowe informacje na temat bitwy pod Monte Cassino, a z drugiej strony być może bardzo niewiele na ten temat wiemy. Jak było w wypadku aktorów? Jak wyglądały przygotowania do opowiedzenia jednak tej historii? Myślę, że większość z nas ma bardzo nikłe wyobrażenie tego, jak wyglądała bitwa pod Monte Cassino, a świat w ogóle mało wie o naszym w niej udziale i o tym, czego dokonali nasi żołnierze w 1944 roku. Więc myślę też, że ten film pokaże świat bohaterstwo tych naszych żołnierzy, to z czym musieli się mierzyć. Natomiast same przygotowania do filmu z mojej strony ja akurat grałem reportera wojennego, redaktora, który relacjonuje te działania wojenne, nie bierze bezpośredniego udziału w atakach, więc nie musiałem przechodzić wszystkich szkoleń z bronią i tak dalej, natomiast to musiałem oddać jego charakter, a jest to postać inspirowana Melchiorem Wańkowiczem. No właśnie, to chciałem zauważyć, że jednak tutaj było prawdziwe źródło, prawdziwa osoba. Tak, no jest to człowiek, dzięki któremu wiemy najwięcej, tak? On tam spędził dużo czasu w najgorętszym okresie, zbierał wywiady, relacje zarówno od strony decydującej, czyli oficerów i generałów, ale również przeprowadzał rozmowy z zwykłymi żołnierzami z różnych stron, więc wiemy o tym, jak to wyglądało przed, jak wyglądało w trakcie, jak wyglądało po. Jest to dosyć szczegółowo opisane. Więc to było główne źródło wiedzy, to było dla mnie na temat samej bitwy, ale przede wszystkim na temat charakteru jego relacji, na temat jego stylu, na temat tego, jak on to opisywał i widział. To mi trochę o nim mówiło. No i to było jakby clue przygotowań. No jeszcze miałem możliwość i szansę udać się w przeddzień zdjęć. Pokręciliśmy zdjęcia w głównej mierze w Chorwacji, więc tydzień przed udałem się do Włoch, żeby pobyć trochę na Monte Cassino, zobaczyć klasztor, zobaczyć cmentarz poległych żołnierzy, przejść się trasami przede wszystkim tymi, które odgrywały plenery w naszym filmie, zobaczyć, jakie to były odległości, gdzie były nasze pozycje, gdzie było pozycje wroga, żeby mieć taką topograficzną też łatwość później w trakcie realizacji. No i to były takie główne przygotowania. To też nie pierwsze pana spotkanie z reżyserem i nie pierwszy film wojenny z nim. To prawda, Krzysztofem Łukaszewiczem się jakoś tak już zgrywamy od kilkunastu lat, zapraszamy do swoich filmów, za co jestem bardzo wdzięczny i bardzo lubię z nim robić te filmy. Też jest naprawdę fachowcem i nie marnuje czasu na planie. Potrafi też zebrać świetną ekipę do tego, żeby opowiedzieć swoje historie. Robiliśmy ostatnio Orlęta, wcześniej robiliśmy Karbale, a nasze spotkanie zaczęło się od społecznego, niewojennego filmu Lynch. Coś się zmieniło w tej współpracy po latach? Czy teraz właśnie te sceny batalistyczne, wojenne były kręcane inaczej, czy to ciągle jest ta sama szkoła? Zmieniło się, dużo się zmienia, ciągle się zmienia. Między relacją moją, taką aktor-reżyser, zmieniło się to, że rozumiemy się właściwie bez słów. To już jest kwestia wypracowana przez lata, ale w podejściu do produkcji filmu zmieniło się tyle, że technika poszła do przodu, technologia poszła do przodu, ale też Krzysiek robi kolejne filmy i uczy się to również na nich, wyciąga wnioski, sprawdza sobie pewne rzeczy. Myślę, że tutaj doświadczenie Karbali, doświadczenie Orląt będzie widoczne, bo wyciągnął z tego, z tamtych dwóch filmów to, co najlepsze. Wziął jeszcze sobie do pomocy Arka Tomiaka, który robił zdjęcia również do Karbali i pięknie mu tutaj wszystko to sportretował, ale również wyciągnął wszystkie wnioski z tego, co tam nie wyszło, nie udało się, i myślę, że to jest najbardziej kompletne dzieło Krzyśka, jeżeli chodzi o filmy wojenne. Wprawdzie głównym bohaterem w Czerwonych Makach jest bardzo młody człowiek, ale zaraz obok niego pan, bo pan staje się bardzo ważnym punktem odniesienia dla niego. No tak, tak to zostało napisane, że jest ta nasza relacja taka patron-wychowanek. Faktycznie Nikolas Przygoda, który gra tutaj głównego bohatera Jędrka, jest takim młodym, zbuntowanym facetem, który nie godzi się na bezsensowną śmierć, nie godzi się na przelewanie krwi i bogoojczyźnianą walkę. Robi wszystko, żeby ratować swoich bliskich i on ma bardzo takie ludzkie imperatywy. Robi coś z miłości do kobiety, z miłości do brata, z lęku o swoją przyszłość, z tego, że nie chce zostać sam. No i trochę nabroił na początku filmu, a przez to, że nabroił, no to ja go biorę pod swoje skrzydła, ręcząc trochę za niego, no i przechodząc ze mną ten wojenny szlak, nabiera doświadczenia, uczy się, mężnieje, no też jest takim przełomowym wieku bohatera, 18 lat, więc wkraczanie w dorosłość i to wszystko na naszych oczach dzieje się na ekranie. Od 5 kwietnia w całej Polsce można oglądać Czerwone Maki. Zapraszam serdecznie. A do kina zaprosił nas Leszek Lichota, z którym rozmawiał Ryszard Jeźwiński.